Kiam la amikeco plifortiĝas, tiam gasto kaj gastiganto prenas vinon el sama polvon, brakumante inter si je la koloj kun la vizaĝoj kaj buŝoj tuŝeblaj. Tio estas plej arda rido kaj ankaŭ enkorbigas la varmeson kaj malkaŝemon de lisuoj, inaugurante ke ambaŭ jam fariĝas tre intimaj amikoj. Ĉe lisuoj gastoj estas regalataj per vino, sed ne per teo. Hejmfarita rizvino esprimas ilia plej varman bonvenigon. Sub la hurao ĉiuj prenas borvon da vino en unu gludon, kulminas la etoson. La hurao onde leviĝas, la ebrikaj noktoj aparte esperigas gastojn aranuĉiam. Nun turnu nin al vivan viando, ambrozio de nunacieco. Viva viando estas tradicia manĝaro de nuoj. Farande, oni prenas la viandon en pladon kaj sunumas ĝin. La viva viando estas oleeca, sed ne grasoza. La aparta bongusto estas neforgesebla. Nunacieca fravlino Wang Zhenjuan konigis. 他们就是杀了以后，把里面的骨架全部取出来，留少部分的时候在里面，然后拌花椒面。Mi erprenas la ostoskeleton post mortigo de la porco, kaj restigas parton de malgrasa viando, kun cayena pipro, capsigo kaj salo, la viando estas sekigita ekster la domo. Post unu monato la viva viando estiĝas. La konigo. En mezzono sur senpolucia goligumondo, super 3200 metroi crescas planto, kiu brogionas kun neĝdegelado. Ĝi estas rara neĝginsingon, parfuma kaj freŝdolĉa. Wang Zhenjuan diris, La neĝginsingo nutras sangon kaj erigas reŭmatismon. Kutime ni stufas kokaron kun neĝginsingon, kolektita nur sur la alta mondo kovrita de neĝo. En nuĝien sur la tablo de matenmanĝo estas diversaj bongustaj kolazionoj, jen ŝtonpakugo. Indiĝenoj konigis, ke por fari la bongustaĵon oni antaŭ ĉio starigas sur fajro nigran ŝtonpladon por ĝin varmigi. Poste versi la sekalan farunon sur la varmigitan ŝtonpladon, tiel ke estiĝu la patkugo. La ŝtonplado estas maldika, trovita en la gubernio Kunŝanur. Oni versi la farunan likvaĵon sur la varmigitan pladon kaj ĝin foje refoje reversi. Rostite, la patkugo sen oleo estas ne brulligita, kai sen salo estas bongusta. Kun la buterdeo la kuko gustas pli bone. Karaj amikoj, nu ĉiam diversaj manĝaroj reflektas la plurezo de la kultura kutimo de la naciminoritatoj vivantaj ĉe ambaŭ bordoj de la valo. Dum la kuniĝo de diversaj naciecoj faras la kulturon des pli riĉa. Se vi vojaĝus ĉi tien, ne lasu vian langon flanke. Karaj amikoj, finiĝis la hodiaŭa vojaĝo en Muĝian Kanjono. Dankon pro via aŭskulto. Karaj aŭskultantoj, bonvole aprecu el la albumo Jomos Lavumas kanton titolitan Vistula Suido. Longi visitas, longi visitas, dovidas ci Krakovon certe ne evitas, vidas ci Krakovon certe ne evitas, vidas ci Krakovon tuĝi ne kamegas, tuĝi ne kamegas, per blua rubando kore ĉirkaŭtegas, per blua rubando kore ĉirkaŭtegas, kiam vistulo por la longi visitas, la longi visitas, vidas ci Krakovon certe ne evitas, vidas ci Krakovon.

li predis por reformi kaj potencigi la regnon. Tiu causis akran kontraŭdiron inter li kaj la dekadenca nobela kliko. Kaluminite li estis ekzilita. Poste, la regno ĉu estis aneksita de alia regno. Informiĝinte pri tio, Ĉiuj estis ege malĝoja kaj indigna. Sekve li sin ĵetis en riveron kaj sin mordigis. Tio okazis al la kvina tago de la kvina monato laŭ la ĉina luna kalendaro. La regnanoj, kiuj aŭte respektis lin pro lia nobla spirito, timis, ke fiŝoj formanĝos lian kadavron, do ili ĵetis rizbuĥojn aŭ bovidajn enfragmitajn foliojn al la riveron kaj saŭdigis la fiŝojn. Tiu kutimo heredigis de generacio al generacio. Ĉiujare, en tiu tago, mudaj ĉinoj boatas sur rivero kaj ĵetas sonciojn en riveron. Nun la kutimo jam fariĝis celebra programero de la festo. Pekina folkloristo sinjoro Wang Zuoji diris, ke inter ĉinaj tradiciaj festoj, la festo du obla kvino havas la plej riĉan enhavon kaj plej multajn kronomojn. 这时候女儿可以回娘家列为女儿节，而且还可以带着孩子走。 En la festo tago, la edziniĝinta filino vizitas hejmon de la gepatroj, tial oni nomas la feston filina festo. Krome ŝi povas preni infanon kun si, do la festo estas nomata ankaŭ infana festo. Oni kutime faras trakboatan konkurson en la festotago. Tial la festo havas la kronnomon Dragboata festo. Tiu sezono estas la plej bona sezono por kolekti drogherbojn, kaj la kolektitaj drogherboj havas la plej bonan kuracefikon, laŭ onidiro. Tial la festo nomiĝas ankaŭ drogreĝa festo. Tiu tago estas la plej frua instruista tago de Ĉinio, do oni nomas ĝin ankaŭ festo de dankado al instruisto. En Pekino, oni povas trovi vendejojn de zonzioj en preskaŭ ĉiu strato. Zonzio estas binda supre kaj kavrata supe, same kiel konuso. Ĝi havas multajn specojn laŭ malsamaj endenaĵoj: jujupa, konfidaŝa, vianta, fazeohlo basta, ovoflava, kaj tiel plu. Do, ĉiu povas trovi sian preferatan. Inter tiuj vendejoj, la plej fama kaj plej grandskala estas la malnova manĝaĵo produkta grupo Daoxiangcun de Pekino. Por ĉijara festo, duobla kvino, la grupo planis fari 2 milionojn kaj 500 miloj da zonzioj. Kiam nia raportisto iris al la internan ĉambron de la zonzia produktejo de la grupo Daoxiangcun, priocent laboristoj en blanka laborvesto kun gantoj lerte elvolvis zonziojn. La bambufolioj, kvar horaj pokuiritaj, bonorde amasiĝis en bambuaj korboj kaj aliaj materialoj, kiaj prilaboritaj gluecrizo, vianto kaj jojupo estis meditaj antaŭ laboristoj. Laborista Ma Jianbao, kiu envolvis zonziojn dek kelkajn jarojn, konigis la envolvadon al nia raportisto. Generale ni envolvas unu zonzion per 2 bambuaj folioj. Unue ni faras la 2 bambuajn folioin inversa konuso, metas pinĉaĵojn da gluecaj rizeroj en la fondon de la konuso, aldonas farĉon, poste surmetas pinĉaĵon da gluecaj rizeroj, envolvas ilin per la 2 bambuaj folioj, kaj fine ŝnuras la envolvaĵon per ŝnurosimilaj herboj, do unu zongzio jam elfarita. Sinjoro Ma Jianbao diris, ke la grupo Daoxiangcun tre zorgeme elektas la materialojn por fari zonziojn. La bambuaj folioj estas naturaj bambuaj folioj, kreskantaj sur la monto Huangshan.

vì tình tệ đề mong, sổ ra đi ai vì xa chỗ khai cổ bỏ. Khai ra tù tăng cổ bỏ, phá lao bỏ lăng cả khai ở vì nhìn tệ. Khai đi xu phê ra s nè cổ ra xe bỏ lăng đề mong. Chú sẽ kì âm là nộng ta cả đi sổ, màu châu yê eo yê đi sổ là tổ mò. Yê thiên sư vè nì sẵn âm phá lăng kè nọ. Thế mò bỏ cơ xì mê, lì yàm khô nì sẵn là nộng tăng cả đi sổ, khai vàrm cổ rè rè sì hì sĩ in. Post adem da diagnoso, li certigis, che diu suferas edemon, causi tante varma veneno, pro moschita morto, cae prescribis medicamenton, por elimini varmon cae venenon. Preninte nur du dozoin da dectajoi, diu mausa nulo iam resanigis. Sie shenpai estis tre evia, cae colere pritio, cae numis si iam logeion, Tomo sao ye, por esprimi sia in mo estimon, cae mo contentum, hao ye tien shi. Ye tien shi estis eminenta medicinisto, quiu maestre posedis medicinan teorion, cae audan curas arton. Li maestris anco en poesio, cae vergato, cae posedis compare audan literaturan clerezon. Dum sia curasato, tete coida iaroi, Li savis sen nombrai mosanuroin en griso. Precipe en curazato de epidemiai febrai mosanoi cae medi ardiai mosanoi. Li havis lician spiritoin. Tamen pro mutai curazo pedantoi li sin occupis tutiare pri curazato cae ne havis tempon por vergi sisteme. Oni diris che en siai lastai aroi Li gvidis siain discipluin, hau donting mondo, en tai hu lako, cae die preregis siain medicinae sioin cae spertoin, kivi registris discipluin. Lia verco venrulun estis collecto de dictajoi, registritai cae ordigitai de lia disciplo Gu Jingwen. Kvangam giai tractoi estas ne tre detalai, Tamen, ci concentre speculas lia inconoin, cae curasa inspertoin, pri acutai febrai mausanoi. Usi anno, Hua Yun Xiu, collectis parton de liai curasas registroi, de liai lastai aroi, cae graficis, cae comprigis lin, en vercon, lin cengcinan I an, cae gin publicigis superia nomo, Generale, oni prenas la du libroin, kiao lia incevain vercoin. Poste, lia pra nepo, ie wancin, trovis curasain registroin, intera manuscriboi, de sia familio. Ordigis cae compicis libron, ie si ian suncion. Interni de China Radio Internacia stricte sequas varmaien eventoien de Esperantujo, novai temoi, varmai focusoi, cae malsamai opinioi. Carai amigai, bonveno alla proclamero interni. Trevor Stelle, nascita en 1940, estas australia esperantista, instruista cae autoro de racontai, novelai, cae romanoi en Esperanto. La vercaro de Stelle estas forte influita de voyage spertoi acquiritai en Germanio cae en Orienta Europa. Inter alie, lia verco, la foto albumo estas aplicita en plei altgrada exameno de Esperanto en Francio. Carai amigai, bonvole auscutu tiurilata intervio. Ĉiuj pri kio temas la fotoalbumo? Do, Lina, ankaŭ vi kaj via familio havas historion. Ĉiu homo havas historion, kiu povas esti interesa. Kaj mi trovis, ke mi volis verki romanon pri mia vivo, la vivo de miaj familianoj, la vivo de konatoj, kaj mi kredas, ke estas interesaj flankoj de tiuj vivoj. Kaj mi trovis tion taŭga materialo, por romano, cae mi volis per la vivoi de la rolantoi en la romano spegulu anco